Jeżeli Państwo chcą ustawić zegarki, to zaraz będzie dokładne pikanie na ósmą. O właśnie. A pikało w programie trzecim Polskiego Radia. Dzisiaj jest piątek, 22 czerwca. No i ta ósma właśnie minęła. Pora na serwis trójki. Małgorzata Maliborska-Prażmowska i Romuald Wójcik. Usuwanie awarii trwa, ale wciąż prawie 70 tysięcy odbiorców nie ma prądu. Policja rusza z akcją Bezpieczne Wakacje. Tysiące ludzi na wiecu opozycji w Stambule. Już pojutrze wybory w Turcji. Na początek najnowszy bilans po burzach. Jest jedna ofiara śmiertelna, 10 osób rannych, prawie 300 uszkodzonych budynków, tysiące powalonych drzew i konarów i nadal tysiące ludzi bez prądu. Zginął wiceburmistrz podwarszawskiego Wołomina, przygniódł go konar drzewa. Trwa usuwanie skutków nawałnic, przede wszystkim awarii prądu około północy. Bez zasilania było 320 tysięcy odbiorców, teraz jest ich już mniej. Liczba odbiorców, którzy jeszcze dzisiaj rano nie mają dostaw energii po wczorajszych burzach, nosi teraz około 74,5 tysiąca. Większość tych awarii występuje na Mazowszu. Informuje Anna Adamkiewicz z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Najwięcej awarii było w województwach właśnie mazowieckim, ale także w łódzkim, kujawsko-pomorskim i w podlaskim. 6 osób zostało niegroźnie rannych w wypadku na Podkarpaciu. Bus, którym podróżowali, zjechał do rowu. Do zdarzenia doszło w Grodzisku w powiecie leżajskim. Według policyjnych ustaleń kierowca busa zjechał do rowu, ponieważ chciał uniknąć zderzenia z sarną. A dziś rusza akcja Bezpieczne Wakacje. Dziś i w weekendy będzie na polskich drogach więcej patroli i więcej kontroli. Okres wakacyjny to jest czas, w którym dochodzi do największej liczby wypadków drogowych, w tym wypadków ze skutkiem śmiertelnym. Mówi szef mazowieckiej drogówki Jacek Mnich. Pod lupą znajdą się przede wszystkim trasy krajowe numer 7, 8, 12 i 50, bo to na nich jest w tym czasie największy ruch i na nich dochodzi do największej liczby wypadków. Pod lupą będą też oczywiście kierowcy. Policja będzie badać trzeźwość kierujących pojazdami przy każdej kontroli drogowej. Akcja Bezpieczne Wakacje potrwa do 3 września. Niedzielny, nieformalny unijny szczyt w Brukseli poświęcony kryzysowi migracyjnemu bez krajów Grupy Wyszehradzkiej. Do tego, mówiąc tak umownie, klubu przyjaciół relokacji uchodźców my nie należymy i nie zamierzamy w tym procesie teraz brać udziału. Wyjaśnił premier Mateusz Morawiecki po wczorajszym spotkaniu Grupy Wyszehradzkiej w Budapeszcie. Szczyt zwołał szef Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker, ale nie zapraszał krajów naszego regionu. Z nieoficjalnych informacji wynika, że w spotkaniu mają wziąć udział przywódcy Niemiec, Francji, Włoch, Hiszpanii, Grecji, Malty oraz Bułgarii, kierującej teraz pracami wspólnoty, a także Austrii jako przyszłej prezydencji. Szefowa MEN-u Anna Zalewska zapowiada, że przeanalizuje najnowszy raport NIK-u dotyczący opieki zdrowotnej nad uczniami. Minister Zalewska zapewnia, że prace nad poprawą opieki medycznej w szkołach trwają. Ministerstwo Zdrowia pracuje nad ustawą dotyczącą opieki zdrowotnej w szkołach i tego, jak powinny wyglądać gabinety, gdzie jest pielęgniarka, higienistka, czy też będzie mógł być stomatolog. Z raportu Najwyższej Izby Kontroli dotyczącego 2016 roku wynika, że funkcjonujący w naszym kraju system, szczególnie w zakresie profilaktyki, nie gwarantuje najmłodszym bezpieczeństwa zdrowotnego. Brakuje lekarzy, pielęgniarek, gabinetów medycznych, kolejki do specjalistów są coraz dłuższe. Najlepiej, jeśli chodzi o liczbę lekarzy zajmujących się uczniami, jest w województwie śląskim, najgorzej w łódzkim. A jeśli chodzi o lekarzy specjalistów? Najbardziej niekorzystna dla młodych pacjentów sytuacja wystąpiła w województwie lubuskim, w którym nie było żadnego specjalisty w 7 specjalizacjach. Rzeczniczka NIK-u Ksenia Maćczak wylicza też największe problemy zdrowotne wśród dzieci i młodzieży w wieku od 5 do 18 lat. Zniekształcenia kręgosłupa, alergie, zaburzenia refrakcji i akomodacji oka problemem były i wciąż są. Otyłość, niedokrwistość, zaburzenia rozwoju, choroby tarczycy. Wzrasta liczba uczniów chorych na nowotwory, cukrzycę i niedokrwistość. Setki tysięcy osób uczestniczyły w jednym z ostatnich wieców wyborczych głównego kandydata opozycji w Turcji. W niedzielę mieszkańcy tego kraju wybiorą nowego prezydenta oraz parlament. Faworytem głosowania jest obecny prezydent Recep Tayyip Erdoğan. Jednak nie może on być jeszcze pewny zwycięstwa. Opozycja zwiera szyki, a jej główny kandydat Muharrem İnce jest pierwszym od lat politykiem, który może zagrozić Erdoğanowi. Mało kto spodziewał się tak ogromnych tłumów. Na wiec Muharrema İnce w Izmirze przyszły setki tysięcy osób. Zwolennicy kandydata tureckiej partii republikańskiej CHP szczelnie wypełniły miejscowe nabrzeże. Sam İnce apelował, by Turcy powiedzieli stop władzy prezydenta Erdoğana. Po 16 latach u władzy nie można wskazać ani jednego jego przyjaciela. Erdoğan jest już zmęczonym człowiekiem, patrzy na ludzi z góry, jest arogantem. Kibirli bir Rada! Choć Izmir uważany jest za miasto nieprzychylne obecnym tureckim władzom, to tak liczna frekwencja na wiecu jest kolejną wskazówką, że Muharrem İnce może realnie zagrozić obecnemu prezydentowi. Jeśli Recep Tayyip Erdoğan nie przekroczy progu 50%, to w drugiej turze spotka się właśnie z kandydatem Partii Republikańskiej i nie może być pewnym zwycięstwa. Niedzielne wybory będą najbardziej zaciętymi w Turcji od lat. Opozycja oraz organizacje pozarządowe zapowiedziały właśnie, że wyślą do lokali wyborczych ponad 500 000 obserwatorów. Przeciwnicy prezydenta obawiają się bowiem, że może on chcieć sfałszować wybory. Ze Stambułu Wojciech Cegielski, Polskie Radio. W Turcji od 2 lat obowiązuje stan wyjątkowy, wprowadzony przez Erdoğana po nieudanym puczu. Do więzienia wtrącono 160 tysięcy osób. Tyle samo Turków straciło pracę. To był serwis Trójki. No i ponownie się widzimy. Ponownie. Krzysztof Łaniewski. Panie Krzysiu, mam na początek dla pana wiersz od naszego dyżurnego poety Janka. Może pan wyjaśni końcówkę wiersza, bo troszkę jest zagadkowa. Uwaga. Messi nie wytrzymuje presji, Ronaldo gra twardo, a Boniek jest prezesem, co ma dużo krzeseł. To nie wiem, może w PZPN zrobili sobie salę kinową i tych krzeseł tam nawstawiali. A może powiedzieć, chodziło o Rym do prezesa i no, tak mu wyszło. Tak mówisz. Tak. No co pan przyniósł dzisiaj? No na przykład takie pytanie, co się dzieje z Leo Messim? Znów jakby go nie było na boisku. Argentyńczycy przegrali z Chorwatami aż 0-3 i są o krok od powrotu do domu po fazie grupowej. Chorwaci za to po 2 zwycięstwach już świętują awans do 1/8 finału. To w grupie C, w grupie D. Awans do fazy pucharowej zaklepali sobie Francuzi po skromnej wygranej 1-0 z Peru. Ekipa z Ameryki Południowej już może pakować manatki. O awans powalczą Duńczycy i Australijczycy. W ich bezpośrednim pojedynku było wczoraj po 1. Nasi piłkarze starają się tymczasem przekonywać, że we wtorek przydarzył im się wypadek przy pracy. Jan Bednarek, mówiąc o meczu z Kolumbią, może być nawet posądzony o butę. Ja myślę, że na Mistrzostwach Świata nie ma już słabych przeciwników. Każdy ma swoją jakość, umiejętności i na pewno nikogo nie można lekceważyć, ale też nie będziemy się nikogo bać. My znamy swoją wartość, znamy swoją jakość i idziemy do przodu. Wiadomo, przeanalizujemy przeciwnika, poznamy jego słabe i mocne strony, ale najważniejsi jesteśmy my sami. No i dobrze by było, gdyby Jan Bednarek był w takim samym nastroju po niedzielnym spotkaniu z Kolumbią. Złoty medal miały na wyciągnięcie ręki nasze szpadzistki Ewa Nelip, Renata Knapik-Miazga, Barbara Rutz i Aleksandra Zamachowska. 40-41 przegrały w finale turnieju drużynowego Mistrzostw Europy z Francuzkami. Wcześniej pokonały kolejno Finki, Niemki i Ukrainki. Drugie miejsce to oczywiście duży sukces. Zajrzymy jeszcze za ocean. Na nowojorskim Brooklynie odbył się draft NBA, czyli nabór najbardziej uzdolnionych graczy młodego pokolenia do najlepszej ligi koszykarskiej na świecie. W tym roku spekulowano, że drugi raz w historii z numerem 1 może zostać wybrany Europejczyk. Podczas draftu do ligi NBA trafiają przede wszystkim najbardziej uzdolnieni gracze z rozgrywek uniwersyteckich. Startują także zawodnicy z Europy. W taki sposób do NBA dostał się dekadę temu Marcin Gortat. Media spekulowały, że w tym roku szansę na jedynkę w wyborze ma pochodzący ze Słowenii Luka Doncic. 19-latek ma już na swoim koncie Mistrzostwo Europy w 2017 roku, a 3 dni temu wywalczył z Realem Madryt Mistrzostwo Hiszpanii. Ostatecznie wybrany został z trójką przez Atlanta Hawks, ale w wymianie trafił do Dallas Mavericks. Z jedynką do Suns dostał się grający wcześniej też w Arizonie DeAndre Ayton. W drafcie wśród Europejczyków uznanie uzyskali koszykarze m.in. z Chorwacji, Francji, Litwy czy Niemiec. Z Miami Jan Pachlowski. A znów o sporcie za godzinę. O pogodzie już teraz. Zdecydowana zmiana pogody. Jest znacznie chłodniej niż wczoraj. W całym kraju trochę słońca, trochę chmur. No i do tego przelotny deszcz, a miejscami, zwłaszcza na zachodzie i północy, jeszcze burze. Temperatura maksymalna w ciągu dnia od 16 stopni w Zakopanem poprzez 17 w Koszalinie, Poznaniu, Gdańsku, Rusztynie i Suwałkach, 18 w Szczecinie, Kielcach, Wrocławiu, Katowicach, Krakowie i Lublinie, aż po 19 w Bydgoszczy, Białymstoku i Warszawie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Mediamarkt. Przy zakupie wybranego telewizora LG o przekątnej minimum 55 cali otrzymasz kartę podarunkową Mediamarkt o wartości nawet do 1500 zł. Na przykład kupując 55-calowy telewizor LG 4K Ultra HD oszczędzasz 400 zł, płacąc tylko 3099 zł. I dodatkowo otrzymujesz 200 zł na karcie podarunkowej Mediamarkt. Mediamarkt, precz z nudą! Pamiętaj, w najbliższą niedzielę nasze sklepy są otwarte.

bogate miasto, a Warszawa jest relatywnie bogatym miastem, powinna pomagać tym najbardziej potrzebującym. I jest parę rzeczy, które można zrobić. Po pierwsze, rzeczywiście brakuje miejsc noclegowych, zwłaszcza w zimie. Brakuje też takich prostych rzeczy jak łaźnia, choćby łaźnie takie, które są na kołach i można je po całej Warszawie przewozić i stawiać tam, gdzie są w danym momencie potrzebne. Przy tych upałach no to jest rzecz, która by się naprawdę przydała. I rozmawiałem z ludźmi też, którzy się bezdomnymi zajmują i na pewno w tej sprawie można kilka rzeczy zrobić. W razie czego oferujemy współpracę, mamy koleżankę, która też się bezdomnymi zajmuje. Przybywa panu konkurentów do fotela prezydenta Warszawy, Andrzej Celiński, kandydat SLD. Chyba jeszcze to nie jest oficjalnie powiedziane, ale nieoficjalnie wiadomo, że Justyna Glusman, kandydatka ruchów miejskich, też będzie startować. To pana mobilizuje do walki, czy wręcz przeciwnie, odbiera siły? Mobilizuje, zdecydowanie mobilizuje. Wiadomo było, że kandydatów będzie wielu. Wiadomo było, że większość z nich będzie po tej stronie dzisiejszej opozycji. W związku z tym to nie dziwi, mobilizuje. Oczywiście ja ubolewam, że nie udało się porozumieć z lewicą, bo próbowaliśmy. Ale z drugiej strony też rozumiem, że to jest, są tak ważne wybory. A może słabo próbowaliście? Nie, staraliśmy się, bardzo poważnie rozmawialiśmy. Natomiast rozumiem, że to są tak ważne wybory i Warszawa jest tutaj symbolem, że partie chcą pracować na swoje konto, chcą budować swój wizerunek i stąd tak wielu kandydatów. I to było od samego początku jasne, że wielu kandydatów będzie i że te wybory będą bardzo trudne, do końca trzeba będzie walczyć, że nie będzie dużej przewagi. Wszystko to wiedzieliśmy. Jan Śpiewak, jeden z kandydatów na prezydenta, pytany, czy mógłby być u pana wiceprezydentem, odpowiedział, nie, ale Rafał Trzaskowski mógłby zostać u mnie wiceprezydentem do spraw europejskich i pozyskiwania funduszy. Wziąłby pan tę robotę? Ciekawa propozycja. No zgodna z pana zainteresowaniami. Tak. Po pierwsze, zrobimy wszystko, żeby wygrać te wybory i ja jestem przekonany, że uda nam się, dlatego że nie wierzę w to, żeby warszawiacy się nabrali na kogoś, kto co chwilę zmienia poglądy. Jan Śpiewak, tak? Nie Jan Śpiewak, tylko mój główny konkurent. Natomiast ja od samego początku mówiłem, że jestem otwarty na współpracę jak z ruchami. Jak to zmienia poglądy? Ale jakie poglądy? Na Warszawę, czy tak w ogóle zmienia poglądy? Tak w ogóle, co chwilę zmienia poglądy. Jakieś dlatego, przykłady? Że jeszcze, no choćby kwestie dotyczące in vitro, choćby kwestie dotyczące poszanowania praw mniejszości. Jeszcze parę miesięcy temu wypowiadał się, głosował przeciwko choćby in vitro. Nie chciał przyjść na głosowanie z tchórzu, jak było głosowanie o ustawie antysmogowej, którą żeśmy przygotowali z Platformą Obywatelską. No ale jeśli tam wyciągnął kartę, to błądzić jest rzeczą ludzką i każdy ma prawo ale to ocenią, do naprawy to błędu. To ocenią warszawiacy, natomiast no, tej zmiany przekonań jest tak wiele, że myślę, że tutaj wiarygodność pana Patryka Jakiego jest bliska zero. Natomiast wracając do ruchów miejskich, ja chciałem współpracować z ruchami miejskimi. Sporo postulatów programowych jest moich absolutnie zgodnych z tym, co zawsze postulowały ruchy miejskie. W związku z tym ja jestem przez cały czas otwarty, jeżeli chodzi o współpracę. Natomiast widać, że też ruchy miejskie chcą budować swoją tożsamość. No najczęściej poprzez ataki na najsilniejszego kandydata. Ja A to pan rozumiem, Śpiewak, ale by zatrudnił? Ja to rozumiem, ale chętnie na ten temat będę rozmawiał. Na temat zatrudnienia, no sam pan Jan Śpiewak to wykluczył. Ale no, na pewno współpraca, jeżeli chodzi o realizację programu, współpraca jest absolutnie możliwa, zwłaszcza z tymi ruchami miejskimi, które są najbardziej prężne, dlatego że dzisiaj to Jan Mentzfeld stoi na czele tych ruchów miejskich, które najwięcej dla Warszawy robią. Niestety dla ruchów miejskich Jan Śpiewak się z nimi skłócił, ale ja jestem gotów do współpracy z każdym, zwłaszcza programowej, merytorycznej, po to, żeby Warszawa nam piękniała, a sporo tych postulatów, które ruchy miejskie zgłaszały przez lata, dzisiaj przedostały się do mainstreamu i dzisiaj wielu polityków, ja też, jest absolutnie przekonanych, że no choćby Warszawa musi być również bardziej zielona, że musi być miastem przyjaznym dla ludzi, że trzeba się pochylić nad seniorami, że trzeba lepiej poprawić planowanie przestrzenne. To są postulaty, o których ruchy miejskie od lat mówiły i trzeba im za to oddać jakby to, co im się należy. A propos pozyskiwania funduszy, o których mówił Jan Śpiewak, swoją niedawną wypowiedzią o mrożeniu funduszy europejskich dla Polski i odmrożeniu ich po dojściu Platformy do władzy, wywołał pan medialną burzę. Nazwano pana najostrzej zdrajcą stanu, a nieco łagodniej, ale też mało pochlebnie, mitomanem. Czy mógłby pan tę wypowiedź jakoś przeanalizować, powiedzieć, o co panu chodziło? Przede wszystkim trzeba zacząć od tego, że czołowi politycy Prawa i Sprawiedliwości są tak skrajnie nieprofesjonalni, że nawet nie czytają dokumentów. Oni pojęcia o niczym nie mają. Leży dokument od kilku tygodni na stole, od 6 tygodni, projekt rozporządzenia Komisji Europejskiej. Jest nawet stanowisko ich rządu, którego oni nie znają stanowiska własnego rządu. W tym projekcie jest pojawiły stanowisko się... rządu. Dokument jest od 2 maja. Tak jest. Rząd przygotował stanowisko, tak. Ja to wszystko wiem. Tak, natomiast ale nie wiedzą tego politycy. Już ale mówię. Nic nie wiemy o tym domniemanym dealu pomiędzy, nie wiem, Europejską Partią Ludową, czy też Platformą. Ale nie ma żadnego dealu, to sobie dośpiewało Prawo i Sprawiedliwość. A mianowicie tam są różne... A może pan tak śpiewa nieprecyzyjnie? No dlatego będę bardzo precyzyjnie śpiewał po raz kolejny. A mianowicie, w tym dokumencie są różne opcje, ponieważ skończyła się cierpliwość dla tego, co wyprawia Prawo i Sprawiedliwość, łamiąc konstytucję. W związku z tym na stole pojawiły się opcje zabierania bezpowrotnego pieniędzy za łamanie praworządności albo mrożenia tych pieniędzy. No więc oczywiście, jak się mnie pytają... A kto położył na stole opcję zabierania pieniędzy bezpowrotnie? Komisja Europejska. Ale konkretnie któryś z komisarzy? Czy no, to jest decyzja, to jest decyzja Komisji Europejskiej. Wiadomo było, że takie projekty się szykują. Myśmy notabene w Parlamencie Europejskim się sprzeciwiali jako Platforma Obywatelska łączeniu tych dwóch kwestii, bo mówiliśmy, nie karajcie Polaków za grzechy rządu Prawa i Sprawiedliwości. Mamy te opcje na stole, więc oczywiście jak ktoś się mnie pyta, a pytają się mnie koledzy, owszem, na konferencjach pytają się mnie koledzy w IPP, co my na to, no to ja mówię, no to jeżeli już są te opcje, no to najmniejszy wymiar kary to mrożenie pieniędzy, a nie zabieranie. Lepiej mrozić niż zabierać. I to daje rządowi Prawa i Sprawiedliwości czas. Jeżeli ale się były wycofa... jakieś szczególne zasługi, nie wiem, Europejskiej Partii Ludowej w tej kwestii? Czy wręcz no, Platformy? Europejska Partia Ludowa jest jedną z największych sił, największą siłą w Europie i oni się wsłuchują w nasz głos. Jeżeli my mówimy, nie zabierajcie pieniędzy, tylko jeżeli już są te dwie opcje złe, to lepiej mrozić niż zabierać pieniądze, no to oni się w ten głos wsłuchują. On oczywiście nie jest decydujący. Zobaczymy, bo to rząd w tej chwili negocjuje. Notabene w tym stanowisku rządowym rząd Prawa i Sprawiedliwości nie kwestionuje samego łączenia praworządności z funduszami, tylko chce poprawiać to rozporządzenie. Ale wracając do tego, co żeby najważniejsze. Było precyzyjne, żeby było wiadomo, o co chodzi. No, żeby kto poprawić... ma ustalać, tak. Jak jest ta co jest złamaniem praworządności. Dokładnie. I że jeżeli chodzi też rząd, mówi o procedurze podejmowania decyzji, żeby ją ewentualnie zmienić. Natomiast no dobrze, pytanie ale, jest... Ale ustalmy tak. To. Czy pan specjalnie powiedział tak, żeby można było to odebrać jako, nie wiem, rodzaj szantażu? Nie, dlatego, że ja mówiłem od samego początku. Czyli gafa, wpadka. Nie, dlaczego gafa i wpadka? Podknięcie. Ale skąd? Ja jestem po prostu zachwycony, że rozmawiamy o tym temacie. Tutaj Prawo i Sprawiedliwości puściły nerwy. Ale że myśmy chcieli rozmawiać. Nie, że rozmawiamy w ogóle, że PiS rozmawia o tym temacie. Bo ja przypomnę pani redaktor, że myśmy chcieli pytać ich o to w informacji bieżącej tydzień temu, gdzie złamano 29-letnią tradycję naszej demokracji, że ma prawo opozycja raz na jakiś czas pytać o to, o co chce. I PiS zmienił nam temat tej informacji bieżącej, a potem się tak zacietrzewił, dlatego że mieli totalną wpadkę z tym skandalicznym memem, że chcieli to zakryć atakiem na mnie. No i wywołali sami temat, a za ten temat naprawdę zapłacą. Ale to było równolegle, dlatego, że... ten skandaliczny, jak pan mówi, tak, mem. Tak, tego samego dnia próbowali to zakryć i w tej chwili będą się musieli Polakom tłumaczyć, dlaczego poprzez ich niesamowitą butę i upór Polska ma tracić olbrzymie pieniądze i Polacy mają tracić olbrzymie pieniądze, Warszawa ma stracić olbrzymie pieniądze. To jeszcze nie jest ustalone, że na pewno, negocjują. Polska straci olbrzymie pieniądze. Ale ja nie chcę, żeby straciła Polska, więc mówię jasno do Prawa i Sprawiedliwości. Słuchajcie, proszę, tutaj jest plan, wycofajcie się z najbardziej rażących przykładów łamania praworządności i w ogóle nie będzie problemu. Natomiast jak się nie wycofają, to prawda jest taka, że po to, żeby ratować pieniądze... Dlaczego inne kraje też tracą pieniądze? Bo ten budżet jest niekorzystny dla całego kraju, całego szeregu krajów Europy Środkowej i Wschodniej. Ale to są dwa kroki. One też rozrabiają te kraje? Węgrzy rozrabiają, ale są dwa kroki. No dobrze, a Malta, po pierwsze mamy, już mówię, po pierwsze mamy cięcia, które nie mają nic wspólnego z tym rozporządzeniem, o którym mówimy i te cięcia idą bardzo daleko, 20-kilka%. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli w Unii Europejskiej powstał pomysł, żeby przekazywać pieniądze nie na wschód, tylko na południe, to jak jest słaba Polska i słaba Węgry, nie ma się kto stawiać w Radzie Europejskiej, bo rząd PiS-u się zmarginalizował, no to sami Bałtowie nie odwrócą niestety tej tendencji. Natomiast to, o czym teraz mówimy, to jest druga rzecz. Nie dość, że są cięcia i że zabiera się Polsce w propozycji, bo to dopiero jest początek negocjacji. No właśnie, trzeba to podkreślić. Jedną czwartą trzeba podkreślić. określić, 1/4 budżetu, to w tej chwili reszta jest możliwość, że te pieniądze też będą tracone i że może się okazać, że rząd Prawa i Sprawiedliwości straci dużo więcej niż te cięcia. I ja jasno mówię politykom Prawa i Sprawiedliwości. Obudźcie się, wycofajcie się z najbardziej rażących decyzji, które łamią praworządność. Przede wszystkim rozmawiajcie z komisją, dlatego że nowy pan premier miał być fantastyczny. Tak, ale pan to mówi jasno Prawu i Sprawiedliwości, tak ale jest. Mówi pan publicznie w taki sposób, jakby to już było przesądzone. Nie wszyscy to tak dokładnie śledzą. Ale budzę, próbuję obudzić polityków Prawa i Sprawiedliwości. Natomiast jak ich oni się nie obudzą, to wtedy jasnym jest to, że żeby nie tracić tych funduszy, trzeba rzeczywiście głosować na Platformę Obywatelską, bo my na pewno wycofamy się ze wszystkich tych kroków PiSu i przywrócimy praworządność w kraju i w tym momencie w ogóle nie będzie mowy o jakimkolwiek blokowaniu funduszy dla Polski. A jak to jest z tą pana słynną ławeczką? Kto siada na tej ławeczce, czy tylko działacze Platformy, jak sugerują niektórzy blogerzy? No blogerzy sugerują, bo przychodzą blogerzy związani z PiS-em, żeby nagrywać każde moje spotkanie. No ale przychodzą też telewizje tak zwane mainstreamowe, które przychodzą nagrywać tak, każde ale ławeczka, spotkanie. Tylko trzeba jasno jedną rzecz powiedzieć. Czym innym są spotkania otwarte, na które przychodzi kilkaset osób? Wczoraj było 200 na Ursynowie, gdzie rozmawialiśmy o Warszawie. A czym innym jest ławeczka, gdzie przychodzą ludzie usiąść i porozmawiać w cztery oczy? Ale naprawdę przychodzą jacyś ludzie, czy to, tak, to są ustawki? Proszę zerknąć. Nie, przychodzą ludzie, bardzo wielu ludzi przychodzi po 30 osób, po 40 osób, ale oczywiście, że nie 100, dlatego, że tutaj ludzie chcą porozmawiać w cztery oczy. Przychodzą nie, no, też, przychodzą osób, też, to nie, przychodzą to też, żeby było jasne, przychodzą też sympatycy, jeżeli stawiamy ławeczkę w jakimś miejscu, przychodzą radni Platformy Obywatelskiej, każdy może usiąść na tej ławeczce i to już chyba było piąte spotkanie, na którym było rzeczywiście w Wilanowie było mniej ludzi niż na Mokotowie, czy wcześniej na Pradze Południe, czy w Śródmieściu, natomiast po prostu rozmawiamy z ludźmi. Jest jedna prosta zasada, o którą proszę tych, którzy z PiS-u przychodzą z kamerami, że tam w przeciwieństwie do otwartego spotkania ludzie przychodzą czasami opowiedzieć o swoich prawdziwych problemach i oni nie chcą, żeby ktoś nagrywał to i puszczał w internecie. Ale niestety ci zwolennicy PiS-u, którzy nawet nie przygotowują się do tych spotkań, tylko przychodzą jak mantra, powtarzają jedno pytanie, chcą wszystko nagrać, no po to, żeby niestety te spotkania torpedować. Szkoda, dlatego że ci ludzie, którzy naprawdę chcą opowiedzieć o swoich problemach, no nie daje im się szansy. Dobrze, to jeszcze na koniec zapytam, czy pan by na miejscu premiera Morawieckiego jednak pojechał na ten nieformalny szczyt w sprawie migracji? Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. No to na tym polega problem, że premier Morawiecki... Ale on jest nieformalny i na innym szczycie też będą te sprawy zgoda, no ale trzeba, rozmawiać, trzeba negocjować. Teraz jest płyną złe informacje, jeżeli chodzi o cięcia budżetowe, jeżeli chodzi o kwestie dotyczące budżetu dla strefy euro. Rozstrzygają się kwestie dotyczące przyszłości Europy, rozstrzyga się właśnie kwestia migracji, a rząd zamiast pracować ciężko, czyli odwołuje spotkania. Trzeba być wszędzie. Tak. I uważam, że również odwołanie wizyty prezydium Sejmu w Niemczech jest po prostu skandaliczne, bo w tej chwili powinno się używać, rząd powinien używać wszystkich instrumentów, żeby Polska była przy stole. A Polski nie ma przy stole, gdzie zapadają najważniejsze decyzje, bo niestety rząd Prawa i Sprawiedliwości Polskę kompletnie zmarginalizował w Europie. Dziękuję bardzo. Musimy wstać od stołu studyjnego, bo się czas skończył. Rafał Trzaskowski, dziękuję. Platforma Obywatelska, Beata Michniewicz. Do dobrego usłyszenia. Dnia. Dziękuję. Zapraszamy do reklamy. Hej, Saturn, co wy gracie? Wybuszkę lotów i dla klientów macie. Hej, Saturn, strzelamy wam gola. W naszych lodówkach jest Coca-Cola. Teraz w Mediamarkt do każdej zakupionej lodówki dodajemy puszki napoju Coca-Cola. Na przykład do lodówki Side by Side LG z funkcją Door in Door za jedyne 4999 zł. Dodajemy aż 250 puszek napoju Coca-Cola. Mediamarkt, precz z nodą. Zawsze kibicuję naszym! Najkibic! Tu bije polskie serce! Mistrz główkowania! A ty którą koszulkę kibica wybierzesz? Przyjedź na stację Lotos i zbieraj naklejki za zakupione paliwo, produkty Kafepunkt, Lotos oraz Dynamik. Zdobądź wyjątkową koszulkę w promocyjnej cenie do wspólnego kibicowania. Bądźcie z nami. Lotos. Naj. Nie bierze się znikąd. Promocja trwa od 23 maja do 17 lipca lub do wyczerpania zapasów koszulek. Szczegóły promocji i regulamin na stacjach Lotos i na koszulki lotos.pl. Twarz jak księżyc w pełni. Czuję się jakbym przez nos przytyła. Nie mogę nawet wciągnąć brzucha. Nie dopinam spodni. Co z tymi butami? Nie chcą wejść. Nie mogę ściągnąć pierścionka. Skudny celulit. Co się dzieje? Czy wiesz, że przyczyną tych objawów może być gromadzenie się wody w organizmie? Sięgnij po suplement diety Hydrominum z naturalnymi składnikami, które usuwają nadmiar wody, łagodzą wrażenie obrzmienia, ułatwiają odchudzanie, a także zwalczają celulit wodny i wspierają detoksykację. Hydrominum. Antidotum na nadmiar wody. Aflofarm. Przepraszam bardzo, dlaczego ten pan płaci 10 groszy mniej na litrze za paliwo? A, bo zrobił zakupy w Kauflandzie z kartą Payback. I tyle? Aha. Ty też zrób zakupy w Kauflandzie z kartą Payback w dniach od 6 czerwca do 3 lipca. Odbierz kupon i tankuj 10 groszy taniej na litrze za paliwo na stacjach BP. Szczegóły na bp.pl lub kaufland.pl. Sąsiedzie, wyobraź sobie. Wchodzę rano do garażu, a tu ani samochodu, ani żadnych śladów włamania. Nie mogę nawet marzyć o odszkodowaniu. A myślałem, że brama garażowa z napędem to pewne zabezpieczenie. Ja śpię spokojnie, bo mam napęd do bramy firmy Herman. Zakodowany tak, jak dostęp do mojego konta w banku. Żaden złodziej nie da mu rady. Teraz w promocji napęd Promatic Bisecure firmy Herman za pół ceny do każdej bramy segmentowej LPU. Szczegóły promocji na www.horman.pl. Bisecure znaczy podwójnie bezpieczny. Zawsze budzę się w dobrym humorze, a słońce zawsze świeci prosto na mnie i codziennie czuję się jak na wakacjach. Nawet jak jadę do pracy, to czuję, jakby unosiła mnie morska fala. Czy jest druga taka jak ja? Jest. Nowa Toyota Aygo. Już od 36 900 zł z klimatyzacją i radiem. Zapraszamy na dni otwarte do salonów Toyoty 23 i 24 czerwca. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 8.30. Skoro 8.30, to proszę Państwa skrót informacji. I w związku z tym Romuald Wójcik. Mam nadzieję, że wszyscy sędziowie, w tym pierwsza prezes Sądu Najwyższego, zastosują się do przepisów nowej ustawy o Sądzie Najwyższym. Powiedział w radiowej jedynce szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. Według niego zamieszanie wokół Sądu Najwyższego godzi w powagę państwa i tej instytucji. Nowa ustawa przewiduje, że 3 lipca w stan spoczynku przechodzą z mocy prawa sędziowie, którzy ukończyli 65. rok życia. Małgorzata Gersdorf zapowiedziała, że nie złożyła i nie złoży wniosku do prezydenta. Konstytucja gwarantuje mi to stanowisko, bardzo zaszczytne, na 6 lat i nie widzę powodu, żebym miała zgłaszać się do władzy wykonawczej z prośbą, podkreśliła pierwsza prezes Sądu Najwyższego. Znamy już nieprzeciętnego 2018. Został nim Michał Brańka z Fundacji Czerwony Noski, klaun w szpitalu. Serdecznie dziękuję wszystkim Państwu. Dziękuję bardzo jury. Mam tę przyjemność pracować z naprawdę nieprzeciętnymi ludźmi w Fundacji Czerwony Noski, klaun w szpitalu. Przepraszam. Nieprzeciętni to plebiscyt radiowej czwórki dla młodych ludzi pomagających innym. Policja w Turcji zatrzymała 14 domniemanych członków tzw. państwa islamskiego, którzy przygotowali atak terrorystyczny w Ankarze przed niedzielnymi wyborami parlamentarnymi i prezydenckimi. Wszyscy zatrzymani to obcokrajowcy, którzy zostali zawiezieni na komendę policji na przesłuchanie. Ekonomia w Trójce. Elżbieta Szczerbak. Przerzucanie kosztów prywatnych biznesów na windykatora, nieuzasadnione wielomilionowe prowizje, wysoko oprocentowane obligacje na znajomych. Takie grzechy byłego prezesa GetBacku bada prokuratura, informuje dzisiejszy Puls Biznesu. GetBack to najgłośniejsza afera na polskim rynku finansowym w ostatnim czasie. Ponad 9 tysięcy inwestorów utopiło miliardy w obligacjach. Straty liczą także inwestorzy giełdowi i akcjonariusze. Czytamy w gazecie. W przyszłym roku przedsiębiorcy posiadający budynki zapłacą nowy podatek od ich wartości, informuje z kolei Rzeczpospolita. Wystarczy, że oddadzą je w najem lub dzierżawę, a łączna wartość tych budynków przekroczy 10 milionów złotych. Taki jest ostateczny efekt prac nad podatkiem, który pierwotnie miał obciążyć hipermarkety i galerie handlowe. Kupujemy coraz więcej. Sprzedaż detaliczna liczona w cenach bieżących wzrosła w maju o 7,6% licząc rok do roku, podał Główny Urząd Statystyczny. To znacznie lepszy wynik niż w kwietniu i lepszy od prognoz rynkowych, mówi główny ekonomista banku PKO BP Piotr Bujak. Mocniejszy od oczekiwań wzrost sprzedaży detalicznej w maju potwierdza, że popyt konsumpcyjny w Polsce pozostaje mocny. Bardzo dobra sytuacja na rynku pracy, rekordowo niskie bezrobocie, cały czas spadające i jednocześnie przyspieszający w ostatnich kwartałach wzrost wynagrodzeń podtrzymują apetyt Polaków na zakupy. Także opublikowane przez GUS informacje o koniunkturze konsumenckiej pokazują utrzymywanie się dobrych nastrojów wśród konsumentów. Od dziś obowiązują unijne cła na amerykańskie towary w odwecie za cła na stal i aluminium, które wprowadziły Stany Zjednoczone. Wspólnota na razie nałożyła taryfy na produkty, których wartość eksportu wynosi 2 miliardy 800 milionów euro. Tymczasem wiceprezes Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu Wojciech Fetko uważa, że spory handlowe obecnej administracji amerykańskiej z Europą i Chinami nie pogarszają warunków do inwestowania za oceanem. Jak mówi, wiele polskich firm ma szansę na amerykańskim rynku. Perturbacja wywoływana przez wprowadzanie chociażby ceł może stanowić dużą szansę dla polskich przedsiębiorców, ponieważ ta sama administracja tworzy bardzo sprzyjające warunki inwestycyjne w samych USA. Wiceprezes Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu Wojciech Fetko wraz z grupą firm z naszego kraju bierze udział w odbywającej się w Waszyngtonie konferencji Select USA. Więcej informacji na stronie gospodarkapolskieradio.pl. W całym kraju dziś zachmurzenie umiarkowane, okresami duże, przelotny deszcz, a miejscami, głównie na zachodzie i północy, burze, wiatr umiarkowany, na wybrzeżu chwilami dość silny. Będzie chłodniej niż wczoraj, o tym już w kółko mówimy, a oto dowody, temperatura w różnych miejscowościach. Teraz podejrzewam, że Darek Pieruk, no troszkę pod wpływem rozmów z doktorem Kruszewiczem, taki zestaw miejscowości przygotował. Krogulecko o Jeleniej Góry 15, Kukułka koło Kalisza, Gąsior koło Mikołajek i Bocianicha koło Pabianic 17, a nie, przepraszam, w Krogulcu 15, a w tych Kukułkach 17, Orzełek z kolei koło Broku, Gołąbek koło Siedlec i Stara Wrona, oj biedna, koło Płońska 19 stopni, Kogutek koło Olkusza, Kokoszka koło Garwolina i wreszcie Kaczka koło Suchedniowa, tam 18. A zagranica? No, jest równie ciekawie. Bo na przykład w Wielkiej Brytanii Kondorat 17 stopni, Czapla w Argentynie 21, Perkos w Grecji 23, Kormorant w Kanadzie, Kormoran może nawet 24, Sowa Langa w Indiach 25 stopni, Kogucawa w Japonii 26, Pelikan Bay na Florydzie 33 i najcieplej Kurka w Indiach 42 stopnie. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Mój dziadek miał operację i potrzebował krwi. Pomyślałam, okej, w dzisiejszych czasach na pewno da się coś załatwić. Ale to nieprawda. Krwi nie da się wyprodukować. Trzeba ją oddać. Łączy nas krew, która ratuje życie. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Kupując laptop HP z procesorem Intel Core i5 zapłacisz tylko 2499 zł. Kupując smartfon Motorola Moto G6 Plus z innowacyjnym podwójnym aparatem, zapłacisz tylko 1299 zł. A kupując ekspres automatyczny Krups z serii Evidence z dotykowym wyświetlaczem, oszczędzasz aż 500 zł, płacąc tylko 2799 zł. MediaMarkt, brać z nudą! Pamiętaj, w najbliższą niedzielę nasze sklepy są otwarte. Są produkty, które się wyróżniają. Jak płyn micelarny L300 3 w 1 do suchej skóry. To nasz wyjątkowy produkt. Znajdziesz go tylko w Rossmanie. Odwiedź swojego Rossmana i poznaj inne wyjątkowe produkty. Zagrać w piłkę z mistrzami futbolu? Teraz możesz! Przyjdź do T-Mobile po nielimitowany internet domowy z routerem i konsolą PS4 za złotówkę na start. Do tego dostaniesz grę FIFA 18 w zestawie. Sprawdź w sklepach i na T-Mobile.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Czas na piosenkę dnia. Dziś będzie to utwór Kensi Washingtona, Street Fighting Masks.

I'd come to find me in the place where the ship went down. A prophecy will bind me, and that's where I'll be drawn. 60 fathoms down is where my ship is bound. Another drop in the ocean, 60 fathoms down. Girl, it don't matter where you go and it don't matter where you set. You try every bit but it not work, yeah, today. Yeah, yeah, it don't matter where you go and it don't matter where you set. Yeah. Me wear the crown and you can't take it away. You think I was a loser and me tell you say you're wrong. I know full man a road want me if it be them and capacitivity surround me. 60 fathoms down. A teraz jak zwykle mniej więcej o tej porze. Audycja podróżna. A w niej kraj nadal nieodkryty, dodatkowo przed laty uznany za jedno z państw tak zwanej, uwaga, osi zła. Zapraszam Łukasz Karusta i Marcin Pośpiech. Dzień dobry. Dziś kierunek Iran. Kraj, który ma wszystko. Serdecznych ludzi, przepiękne góry, setki kilometrów plaż, a mimo to turyści raczej omijają go szerokim łukiem. Spróbujemy odpowiedzieć na pytanie, dlaczego? Z nami w studiu Rafał Król, który wrócił z Iranu. To jest dobry czas na pojechanie do Iranu? Jeżeli chodzi o czas taki polityczny, to jest znakomicie. Iran się trochę rozszczelnił na turystów. Pod koniec rządów prezydenta Obamy podpisano porozumienie na temat zawieszenia irańskiego programu nuklearnego w zamian za zawieszenie sankcji. No dobrze, ale teraz ta umowa została zerwana przez prezydenta Trumpa. Umowa została zerwana podczas naszego pobytu w Iranie. I reakcje tych ludzi były takie. O kurczę, no szkoda. Szkoda, że on zerwał to porozumienie, bo myśmy robili wszystko, żeby je wypełnić. A to najbardziej uderzy w turystykę. A turystyka jest dla nas takim biznesem, że karmi tych najbiedniejszych obywateli. Izrael, ale też Stany Zjednoczone przedstawiają Iran jako państwo, które jest bardzo groźne dla świata. Też to jedno z państw tej słynnej osi zła. Jak to wygląda od środka? Od środka wygląda to tak, że bardzo łatwo jest trafić na wycieczki izraelskie, które sobie śpiewają na cały głos w Teheranie Shalom Aleichem. Są otwarte synagogi w Teheranie, bodajże jest ich 15. Nie widziałem w żadnym kraju islamskim takiej swobody religijnej, jaka jest w Iranie. Mało tego, konstytucja tej islamskiej republiki gwarantuje miejsca w parlamencie mniejszości żydowskiej. Byliśmy w kościele ormiańskim, byliśmy w synagodze i byliśmy również w kaplicy luterańskiej. Więc jeżeli chodzi o islam, przynajmniej ten szyicki w Iranie, jest on niezwykle tolerancyjny religijnie i jest to kraj religijnie otwarty. Wiemy, że to jest też kraj takich bardzo otwartych, ciepłych, serdecznych ludzi, pewnie głównie poza miastami. Iran jest magicznym pudełkiem. To jest kraina tysiąca i jednej nocy i w tym kraju, jak nas było 9, dla wszystkich Iran był powyżej oczekiwań, powyżej wyobrażeń na każdej płaszczyźnie. No to dla ciebie na której płaszczyźnie? Na każdej, absolutnie. Jest coś takiego w każdym kraju jak poziom kultury osobistej, czyli poziom tego, jak obywatel jest umyty, jak się zachowuje w stosunku do innych. I jeżeli na zapadłej wsi albo w wiosce gdzieś wysoko w górach chłop, który przerywa pracę w polu, on nawet się przy nas nie wysmarka, bo odejdzie na bok i właściwie każdy zna na pamięć sonety Hafeza, wybitnego poety, który żył w XIV wieku, to średnia kulturalna Persów jest niesamowita. Jest po prostu powalająca. I jest jeszcze jedna rzecz taka bardzo uderzająca, bo kiedy pojedziemy na przykład do Grecji albo do Egiptu, to oni pokazują, że tutaj, proszę bardzo, zabytki, to jest nasza spuścizna, ale my wiemy, że to jest fake, że to nie jest prawda, że nie ma łączności kulturalnej ani cywilizacyjnej między tymi Grekami, którzy teraz tam sprzedają turystykę, a już tym bardziej między tymi Egipcjanami, którzy się podszywają pod cywilizację piramid. W Iranie jest ciągłość. I to jest nieprawdopodobne, jeżeli się pojedzie chociażby do ceremonialnej stolicy, do Persepolis, które ma 2700 lat, czyli generalnie to imperium już stało 1200 lat przed tym, zanim w ogóle tu się zaczynało dziać cokolwiek na tych naszych ziemiach. Czy oni mają poczucie krzywdy, mówię o obecnych Irańczykach, no bo z jednej strony wspaniała kultura, mili ludzie, piękne zabytki, przyroda, etc., etc., raj dla turystów, który łatwo wypromować stosunkowo. No tymczasem opinia jest taka, jedna z państw osi zła. Im jest przykro. Irańczycy są tacy, że im jest przykro. To jeszcze tylko na koniec, na początek zapytaliśmy, czy to jest dobry czas politycznie, żeby pojechać do Iranu, to teraz jeszcze zacząłeś, że może pogodowo. Pogodowo już nie, chociaż w ogóle kraj... 50 stopni w cieniu. 55 stopni w cieniu jest na południu w Zatoce Perskiej, w Chuzystanie, w Abchazie, gdzie myśmy też dojechali na przykład, żeby zobaczyć groby polskich żołnierzy, które zostały po generale Andersie, bo tamten też przechodził. Proszę panów, te groby właśnie sprzątali, sadzili kwiaty, mam zdjęcia, naprawdę ktoś tam chodzi i o to dba. Super, fajna jest zima albo wiosna, tak do kwietnia, bo potem zaczynają się upały. Rafał Król, bardzo dziękujemy. Bardzo dziękuję. Audycja podróżna. Teraz jeszcze podróżne wiadomości. Czy taka czeka nas przyszłość? Chińskie miasto Qiyan wprowadziło pasy na chodniku dla użytkowników smartfonów. Chodzi o zapewnienie bezpieczeństwa pieszym, którzy nie odrywają wzroku od telefonu. Mieszkańcy raczej są zadowoleni, choć pojawiają się i głosy, że droga dla smartfonowych zombi niepostrzeżenie się kończy i mogą oni wpadać pod samochody. W zabytkowym zegarze w Pradze odnaleziono list sprzed 70 lat. Autorem jest rzeźbiarz, który remontował go tuż po wojnie. W liście pisze o rozczarowaniu, że mógł zmienić wygląd zegara. Nie podobało mu się, że są tam rzeźby podarowane miastu przez ludzi i nie mające odniesienia do Pragi. O konflikcie z konserwatorami zabytków napisał nawet bajkę. Darujemy państwu jej brzmienia w pięknym języku naszych sąsiadów. To jeszcze o jednym niecodziennym znalezisku. W Pompejach odkryto hasła wyborcze sprzed 2000 lat. Proszę was, wybierzcie Elvio Sabino, budowniczego, godnego państwa, dobrego człowieka. Między innymi taki czerwono-czarny napis po łacinie widnieje na płycie odsłoniętej podczas kolejnej fazy prac wykopaliskowych. Swoją drogą, ciekawe co o hasłach wyborczych naszych polityków powiedzą za 2000 lat. My usłyszymy się już szybciej, bo już w najbliższy piątek. Marcin Pośpiech i Łukasz Karusta. To były nasze podróże, a teraz przynajmniej nasza drużyna wybiera się w podróż po audycji jakąś, każdy swoją. Ponieważ kończymy poranne wydanie, zapraszamy do Trójki. Za uwagę bardzo dziękuję państwu Darek Pieruch, Anna Regulska, Halinka Wachowicz i ja. I cóż mogę powiedzieć oryginalnego na koniec tej audycji? Mogę powiedzieć, że jak się wszystko dobrze ułoży, to spotkamy się w niedzielę. Non far più lo spiritoso, qualcuno può arrabbiarsi, darti puro un schiaffone. Il tumor so velenoso potrebbe far venire un'infezione. Dracula, Dracula, dra, sei forte, sei nero, sei bello. Dracula, dra, vampiro dal nero mantello, di notte tu succhi nel collo le donne di giovane età. Dracula, Dracula, dra, coi bianchi avvelati canini, tu fai spaventare i bambini, le mamme, le nonne, papà. Autopromocja.